Sırt kanat birik itirdi. Aç uyudum hasret çekti. Evimden barkımdan geçti. Gidip görmek nasibimdi. Evimden barkımdan geçti. Selam vermek nasibimdi. Aç uyudum hasret çekti. Evimden barkımdan geçtim. Gidip görmek nasibim. Evimden barkımdan geçtim. Selam vermek nasibim. Selam vermek nasibim.